У сваёй кнізе «Беларусы ў ЗША» Вітаўт Кіпель піша пра тое, што ў 1659 годзе у будучым Нью-Йорку, а тады яшчэ Нью-Амстэрдаме, з'явіўся выкладчык полацкага калегіуму доктор Куртыус. Гэта лацінізаваная форма прозвішча Курта альбо Курчэўскі, які стаў першым выкладчыкам лаціны і гэтак званай рускай, а насамрэч беларускай мовы сваёй радзімы, у першай лацінскай школе. Яна была вышэйшай навучальнай установай, будучай сталіцы Злучаных Штатаў. Свае радкі ў гісторыі полацкага калегіуму пакінуць аўтар папулярнага ў свой час падручніка грэцкай мовы Максім Вайцаховскі і прафесар архітэктуры Тадэус Жабровскі. Ён кіраваў будаўніцтвам полацкага езуіцкага кляштару. Тут выкладаў беларус падгорадні Марцін Пачобута Дляніцкі, вучоны энцыклапедыст, будучы рэктар Віленскага ўніверсітэту, сябар каралеўскага астранамічнага таварыства ў Лондоне, член-карэспандэнт Парыжскай акадэміі навук. Такія педагогі выхоўвалі годных вучняў. Полацкіх настаўнікаў успамінаў беларускі жывапісец Валенці Ваньковіч, аўтар знакамітых партрэтаў Міцкевіча, Напалеона, Пушкіна. Ён лічыўся найлепшым партрэтыстам Санкт-Петербургу. Са сценаў полацкага калегіуму з яго выдатнай мастацкай школай выйшаў славуты расійскі медальер, скульптар і гравёр Фёдар Толстой. Вучыўся ў Полацку, а потым чытаў у калегіуме курс тэалогіі польскі паэт, драматург і гісторык Нікодам Мусніцкі, які напісаў для полацкага школьнага тэатру трагедыі «Смерць Цицерона», «Флавій» і камедыі «Дзівак і падазронасць». У полацкай друкарні пабачылі свет яго кнігі, тэатральныя забаўкі і забаўкі драбнейшыя паэтычныя, а таксама эпічная паэма «Палтава». Яшчэ адзін выхаванец калегіуму, чыё імя ўвайшло ў энцыклапедыі, Карль Флорыан Карыцкі, педагог і царкоўна-палітычны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, доктар філасофіі, прафесар Віленскай акадэміі і рэктар Нясвіжскага калегіуму. Званне доктара філасофіі меў і гадаванец полацкіх езуітаў Францішак Папроцкі, які з 1760 году узначальваў друкарню віленскай «Альма-Матер» і быў выдаўцом і рэдактарам «Літоўскага кур'еру», першага ў княстве інфармацыйнага тыднёвіка. Спадзяюся, вы ўжо мелі асалоду чытаць кнігу «Шляхціць завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», якую першыя рэцэнзенты захоплена параўноўвалі з казкамі «Тысячы і адной ночы». Тым, у каго знаёмства са шляхцічам Завальнем і яго гасцямі яшчэ наперадзе, скажу, што гэтую кнігу стварыў выпускнік полацкага калегіуму Ян Баршчэўскі. Яго карані ў прыдзвінскай полацкай зямлі, таму пра яго пагаворым падрабязней. Радзіма Баршчэўскага – вёска Мурагі над вялікім возерам Нешчарда, што дасюль захавала першабытную прыгажосць. Прывезены бацькам, небагатым шляхцічым уніятам у калегіум, уразлівы і чуллівы падлетак хутка заслужыў у таварышу мянуску паэт. Янкавы творы гучалі на школьных святах, сябры перапісвалі ў сшыткі паэму «Пояс Венеры», дзе юны вершатворац наракаў, што ў найноўшыя часы ўжо няма на свеце кахання. Прычынаю такой сумнай высновы была, мабыць, панна Максімічанка з Мурагоў, першая паэтава захаплення. Аднойчы, прыехаўшы ў родную вёску на вакацыі, ён прысвяціў каханы верш «Ды чым за твая дзевенька галовка занята», які стаў папулярнай у шляхецкіх дварах песнею. У Мурагах напісаныя і вядомыя ўжо нам вершаваныя апавіданні «Рабункі мужыкоў», звязаныя з падзеямі 1812 году. Пасля полацкай «Альма-Матер» Ян з некалькімі дзясяткамі рублёў кішэні апынуўся ў Пецербургу. Зарабляў зроку грэцкай і лацінскай мову, выдаваў літаратурны альманах «Незабудка», а што вясны браў у рукі кій, закідваў за плечы кайстру і пешкі выпраўляўся са сталіцы імперыі ў роднае Прыдзвінне, дзе збіраў полацкія паданні, легенды і казкі. Пра заклятыя скарбы ваўкалакаў, пра вужыную карону і цмока, што вылупіўся з пеўневага яйка. Вершы Баршчэўскага прыхільна ацаніў сам Міцкевіч, але вечны след літаратуры пісьменнік з Мурагоў пакінуў дзякуючы фантастычным гісторыям, якімі ў доўгія зімовыя вечары падарожнікі разлічваюцца са шляхцічым Завальнем за гасціннасць. Дарэчы, ва ўяўленні Завальні Полацк быў не толькі сталіцай асветы і кніжнай навукі, але і вельмі небяспечным месцам, дзе звілі сабе кубло чарнакніжнікі і дзе атабарыўся сам легендарны верхавод беларускіх чараўнікоў пан Твардоўскі. паміж аповедамі пра полацкіх чарнакнізнікаў і злую чараўніцу белую сароку, аўтар шляхціча з сентыментальнай замілаванасцю, узгадвае блаславёныя гады студэнцтва. Вось ён в адну з летніх вандровак, адмераўшы колькі сотняў вёрстаў па пецербургскім гасцінцы, падыходзіць да гораду свайго юнацтва. Сады Спаса нагадваюць мне травеньскія праходкі, тэатр сярод густых ліпаў на вольным паветры. Там юначае ўяўленне пад клапатлівым вокам настаўнікаў вучылася пазнаваць творцу гэтага свету, яго турботы пра кожнае стварэнне і захапляцца прыгажосцю неба і зямлі. Недалёка ад палаты стаіць мураваны касцёл святого Ксаверыя. Тут магілы, дзе спачывае прах цнотолюбівых манахаў езуіцкага ордэну, свецкай моладзі і старых, з якімі я некалі быў знаёмы і сябраваў. За палатою на шырокай роўні, дзе як люстэрка адбівае сонечнае святло, плямка вады, званая валовою азярынай. Кажуць, што калісьці яна была ў самім горадзе, і да хрышчэння стаялі пры азярыне святыні Перуна і Бабы Ягі, але цяпер не засталося аніякіх слядоў той старажытнасці. У ваколіцах Полацку кожная мясціна ў расказах тутэйшых жыхароў мае нейкую гістарычную памятку. На другім баку Дзвіны, за колькі вёрстаў адсюль, ёсць невялікі касцёл святого Казіміра. Тут, апавядаюць, з'явіўся Казімір перад войскам сваіх суайчыннікаў і перавёў іх праз імклівую рачную плынь. І сёння паказваюць у тым месцы пад струнем пясчаны падводны вал, па якім пераходзіла войска. Царква Бориса і Глеба нібыта пабудаваная цудоўным чынам самімі святымі. Экіманія, маёнтак паноў Беліковічаў, ля самыя Дзвіны на стромым беразі ў прыгожай мясціне. Увесь горад відаць адтуль, як быў чароўнай панараме, а вясною, паводку, ля падножжа гары чуваць музыка і песні са стругаў, што плывуць да рэгі. Прабіў гадзіннік на вежы былога езуіцкага касцёлу, і гэты голас, як прывітанне адданага сябра, крануў маю душу. Ён знаёмы мне з дзяцінства, колісь адлічваў час вучэння адпачынку, будзіў на світанні да новае працы. Набліжаецца Вялікдзень, з якім пачуццём, з якой верою все выконваюць рэлігійныя абавязкі. Пасты, падрыхтовка да споведзі, якую асалоду і спакой прыносяць яны душы. У чысты чацвер кожны клас з настаўнікам наведвае астрогі і шпіталі, раздае ўсюды грошы і міласціну. У езуіцкіх школах вакацыі пачыналіся звычайна 1 жніўня. У той дзень Полацк мог быць сталіцай усёй Белай Русі. Шум і грукат вазоў адзываўся па ўсім горадзе. Адны ехалі на ўрачыстасці ў дзень святога Інація і Лаёлы, другія, каб падзякаваць за турботы тым, хто выхоўвае іх дзяцей, іншыя, каб пабыць у тэатры, бо вучні рыхтавалі да гэтых дзён пастаноўку. У фантастычных аповедах Яна Баршчэўскага блукае па полацкім наваколлі таямнічая плачка. Аплаквае заняволеную зямлю, дзе чужынцы завялі свае парадкі. Калі пісалася кніга, сяброў таварыства Ісуса ў Полацку ўжо не было. Ніводнага з іх не засталося і ва ўсёй імперыі. Тым не менш, прынамсі двух праваслаўных расейскіх манархаў, самы каталіцкі на свеце ордэн успамінае цёплым словам. Манархі гэтыя – Кацярына II і Павел I. Я не здзівіўся б, даведаўшыся, што ў сённяшняй галоўнай ордэнскай рэзідэнцыі вісяць іх партрэты, а паміж імі – гравюра з барокавымі сілуэтамі старадаўняга Полацку. Адразу пасля захопу ўсходняй Беларусі Кацярына пісала генерал-губернатору Чернышову і езуіцкім манастырям і училішчам «Здзелайце асобую опісь. Вы за сімі наіпачыні дрёманна смотрець імеяце», як і закаварнейшымі з всех прочых лацінскіх ордэнаў. Здавалася, пасля такіх словаў сябрам таварыства Ісуса трэба было пакаваць валізы. Але муза гісторыі Кліо ўжо пекла на сваёй кухні адзін з парадоксаў эпохі. Рымскія папы называлі езуітаў вачыма свайго розуму. Яго святасць Клімент XIV трымаўся іншай думкі. Пасварыўшыся з ордэнам, ён вырашыў, што прыжыве і без гэтых занадта пільных вачэй. У 1773 годзе ён выдаў булу пра скасаванне таварыства Ісуса і пазбавіў яго усіх пасадаў, маёмасці і навучальных установаў. На левабярэжжы Дзвіны, якое засталося ў Рэчы Паспалітай, апісвалі езуіцкія маёнткі вялікакняжацкія рэвізоры. Архівы захавалі іх справаздачу, і мы, хоць крыху і адхілімся ў бок ад тэмы, ўсё ж не прымянём выпадку асцярожна пагартаць ломкія старонкі. Экімань пакінула ў рэвізораў невясёлае ўражанне. Мішчане скардзіліся, што манахі забралі ў калегіум старыя граматы на карыстанне выганамі да лясамі і на права гнаць гарэлку. А ў выніку доўгага пастою царскіх салдат мястэчка зусім заняпала. У тагачаснай Кімані былі драўляны касцёл, прыходская уніяцкая царква і вялікая гаспода, дзе мясціўся расійскі лазарэт. За чвэрць мілі адсюль пачыналася бельчыцкая слабада, якую тады чамусьці называлі кабаком. Экіманскаму фальварку падпарадкоўваліся вёскі Хаценічы і Палюдавічы з касцёлам і рэзідэнцыяй каталіцкіх місіянераў. Казімірова на Дзвінскім беразе насупроць Струні мела будаўнічы лес, тры азярыны і добры млын. Касцёл святого Казіміра стаяў, нахіліўшыся, і ніякіх каштоўнасцяў апрача абразоў не меў. Падрабязна апісаўшы туроўлю, загацця, мосар, наўліцы і больш далёкія ад Полацку маёнкі, рэвізоры ў другой частцы справаздачы пераходзяць да выстаўленых езуітамі прэтэнзіяў. Полацкая шляхта несла камісарам вялікага князя закладныя паперы, дамовы і запаветы, даводзячы правы на забраную ў ордэна маёмасць. Прэтэнзіі да таварыства Ісуса былі ў Полацкага канюша Падзвінскага, пановы Гната Садоўскага, Каспара Чыжа, Петра Шыстоўскага, Рамана Крука, Міхала Беганскага, Базыля Вальковскага, у Брасаўскага падкаморага Мірскага, земскага суддзі Полацкага ваяводства Петра Буйніцкага. На сваю долю ў дзяльбе смачных езуіцкіх пірагоў разлічвалі духоўныя асобы. Прыёр Барысаглебаўскага кляштару Чудоўскі і прадстаўнік уніяцкага арцыбіскупу Аўгусцін Война, манах базылянін і полацкі архівіст. У рэвізорскіх вопісах сустракаюцца і іншыя прозвішчы ваколічнай шляхты: Булгікі, Бутовічы, Бялевічы, Васілеўскія, Вішыцкія, Гласковічы, Жабы, Корсыкі, Рэуты, Стаброўскія, Цяліцы, Шышкі. Цікава зазірнуць у тую частку рэвізіі, дзе гаворыцца пра шляхі павелічэння панскіх прыбыткаў і паляпшэння сялянскіх гаспадарак. У прыватнасці, у фальварках прапануецца стварыць збожжавы фонд дапамогі сялянам, штогод прадаваць кожнаму двару ў крэдыт і па самых нізкіх коштах паўбочкі солі, пару лемяшоў, касу і 12 пачкаў тытуню. Панам раілі паклапаціцца, каб мужыкі заводзілі пчолы і садзілі сады. Трэба таксама палепшыць жыццё падданых, пісалі рэвізоры, і дабіцца, каб кожны меў бульбу. Тады ён і збожжа захавае, і травы есці не будзе.